sekedar Mopin Asia. Mopin Asia bukan kaleng-kaleng. Epi ajar Mopin Asia. Mopin Asia bukan kaleng-kaleng. Epi ajar Mopin Asia. Mopin Asia bukan kaleng-kaleng. Mopin Asia bukan kaleng-kaleng. Epi ajar Mopin Asia. Mopin Asia bukan kaleng-kaleng. Epi ajar Mopin Asia. Mopin Asia bukan kaleng-kaleng. Epi ajar Mopin Asia. Bukan kaleng-kaleng. ajar Novin Asia. Novin Asia. Bukan kaleng-kaleng. Paleti, paleti, paleti. Pacar Novin Asia. Novin Asia. Bukan kaleng-kaleng.